typ i gadać chce. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Dychło mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na pogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię. Open Bar to z ostatniej płyty grupy Szama, właściwie duetu Szama, choć ich geneza z kolei jest nieduetowa, ponieważ zaczęli jako zespół, jako kwartet, no i później sytuacja odrobinę się zmieniła, o tym też w jednej z rozmów w Trójce opowiadali, choć cały czas grają w pełnym składzie, no to Jimmy i Basia. To jest właśnie zespół Szama, no i czekam na kolejne wieści o ich nowościach, o koncertach, no bo ten rok dotychczas był dla nich naprawdę bardzo dobry. Zresztą przypomnieć sobie wystarczy koncert na Next Feście, który był wypełniony i to całkiem duża sala. Ja przypominam, że zapraszamy na specjalny pokaz filmu o Johnie Lennonie i Yoko Ono, który już w najbliższy czwartek, to znaczy następny czwartek, bo dziś jest czwartek, chodzi o 18 dzień września, godzina 19, warszawska Kinoteka. Można pisać myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwonić na numer 22 i 7 trójek. Zaproszenia jeszcze są, więc zachęcamy. Ale jeszcze jedno rozdawnictwo w tej godzinie się wydarzy. To Paolo Nutini, Children of the Stars. Woman of wonder, gone into the night. All has been forgiven. For the first and the last time it will all be alright. To this point we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars, while their old friends scream out their names. She says, we're all just children of the stars. Cover girl, cover boy, you are not to blame. No, no, no, no. Woman of wonder, gone into my soul, in